billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittebaahum bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, ekranları başındaki müdavimler, Allahu Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Evet kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, bildiğiniz üzere En'am suresi 71. ayet-i kerimede kaldık. Ve bugün inşallah sohbetimizde Rabbimizin inayetiyle, lütfuyla 71 ile 73. ayet-i kerimeler arasını sohbetimizin konusu olarak ele almaya çalışacağız. Allahu Azze ve Celle En'am suresi 71. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Hatta 72. ayet-i kerimeyi tilavet edeceğim. Allahu Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ba'de a'udhu billah ve en aqimu s-salata ve attequh huvellezî ileyhi tuhşerûn. Sadakallahul azim. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Mealen ise şöyle buyuruyor Allahu Azze ve Celle. Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun diye biz kullarımıza emrettik. O huzuruna varıp toplanacağınız Allah'tır. Şimdi kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, En'am suresi, okuduğum ayet-i kerime En'am suresinin 72. ayet-i kerimesi. Sizler de mealen şahit oldunuz. Allahu Azze ve Celle kullarından namazı dosdoğru ikame etmelerini talep ediyor. Ve sonraki talebi ise Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkmak, Allah Azze ve Celle'ye karşı takvalı olmak ve yine şöyle bitiriyor ayet-i kerimeyi. Diyor ki Allahu Teala'nın huzurunda toplanacaksınız. Haşrolunacağız yani. Ama her ne kadar ben tilavet etmediysem de 73. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle yine bazı meseleleri beyan ettikten sonra alimul gaybi ve şehade وَهُوَ الْحَك۪يمُ الْخَب۪يرِ diye ayet-i kerimeyi bitiriyor. O, içimizi dışımızı her yönüyle bilen Allah'tır. Gaybı bilir, içimizi bilir, gizlediklerimizi bilir, dışa vurduklarımızı bilir. وَهُوَ الْحَك۪يمُ الْخَب۪يرِ O, her şeyi hakkıyla bilen hüküm sahibi Allah'tır. Şimdi ben bu ayet-i kerimeleri tabii müfessirlere bakıyorum, derse hazırlanıyorum. Birçok şey söylenebilir ama benim ilgimi bir husus çok çekti, dikkatimi çekti yani. Onu da siz değerli kardeşlerimle, ekranları başındaki dostlarla, müdavimlerle paylaşmak istedim. Nedir diye soracak olursanız dostlar, Allahu Azze ve Celle 72. ayet-i kerimede bizden namaz kılmamızı istiyor. Ve sonrasında da takvalı olmamızı emrediyor ki, takva konusunu Tefsir-i Furkan'ın sohbetlerini daha önce defaatlerce dile getirdik. Müstakil bir konu olarak da hatta işledik. Helaller ve haramlar çerçevesinde Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda hayat sürmeye, takvalı bir yaşam veya hayat sürmek diye ifade ettik. Allahu Teala bunu bizden talep ediyor. Sonrasında Allahu Azze ve Celle'nin huzurunda toplanacağımızı beyan ediyor ki bundan yine hatırlarsınız birkaç hafta önceki sohbetimizde kıyamet sahnesini, Allahu Teala'nın huzurunda hesap vereceğimiz gerçeğini naslar çerçevesinde ve ışığında konuşmuştuk. Yine bu ayet-i kerimenin devamında Allah alimul gaybi ve şehade, gizlediklerimizi ve dışa vurduklarımızı bilendir o Allah diye ayet-i kerimeler devam ediyor. Peki ben buradan ne dersini çıkardım? Sizlerle neyi paylaşmak istedim? O da Allahu Azze ve Celle'ye bir amelin adanması konusunu inşallah konuşacağız. Dikkat ederseniz kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, ayet-i kerimelere bakınız, inceleyiniz. Allahu Teala bizden birçok şey istiyor. Allah-u Teala اَقِمُ الصَّلَاةِ diyor وَاَتُ الزَّكَاةِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır. Ya da وَلِلْنَاسِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ Yani imkanı olanlar gücü doğrultusunda hac menasikini yerine getirsinler. Çoğaltabilir miyiz? Çoğaltabiliriz. Ama bunların hepsi Allah-u Teala'nın iman konusunu konumuzun dahilinde tutmuyorum. Yani konumuz olmadığı için ameli anlamda konuşuyoruz. Allahu Teala birçok şeyi bizden talep etmiş. Yapmamızı, ya da kaçınmamız noktasında. Şimdi bunları eğer ameller bağlamında değerlendirecek olursak değerli dostlar, öyleyse Allah-u Teala'nın razı olduğu bir amel türü olsun istiyorsak onun çerçevesini belirlemek lazım ve onun etrafında konuşmak lazım. İşte bugünkü azığımız, en temelde sohbetimizin öğretisi Allah Azza ve Celle'ye adanmış amel olması. Yoksa sıradan bir amel değil. Onu inşallah sohbetimizin ilerleyen safhalarında, ilerleyen kısımlarında masaya yatıracağız. Dolayısıyla sohbetimizin esasını riya karışmamış amel, Allah'a adanmış amel, Allah'a hasredilmiş amel. Allah-u Teala akimussalah diyor, namazınızı kılın, takvalı olun, benim huzuruma bir gün geleceksiniz buyuruyor. Ve sonraki ayet-i kerimede alimul gaybi ve şehade, senin hangi niyetle namazı kıldığını bilen Allah'ın huzuruna geleceksin ey Abdullah. Ayet-i kerimeyi böyle okumak lazım, bu pencereden değerlendirmek lazım. Dolayısıyla sıradan bir amel mi, Allah'a adanmış amel mi, riya karışmış bir amel mi, riya karışmamış halis bir amel mi? İşte bugünkü sohbetimizde inşallah bunu geniş bir yelpazede masaya yatırma gayreti içerisinde olacağız. Allah-u Azze ve Celle söylediklerimizle ve dinlediklerimizle hakkıyla amel etmeyi cümlemize kolay kılsın. Değerli dostlar, ekranları başındaki müdavim kardeşlerim. Şimdi Allah-u Azze ve Celle'nin ayet-i kerimelerine baktığımız zaman, girizgah mahiyetini bir hususu hatırlatmak için buradan biraz geriden alıyorum. Ayetlerine baktığımız zaman Allah-u Teala cennetin anahtarının ne olduğunu tarif etmiştir. Ki sorsam ben siz değerli Haziruna ve ekranları başındaki kardeşlere, cennet ehlinden olmak hepimizin şüphesiz en büyük arzusu ve dileğidir. Allah cennet ehlinden olmayı bizlere ikram etsin. Allahümme amin. Bunda şüphe yok. Ama Allah-u Teala gönderdiği risaletinde, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde, biz kullarına cennet ehline nasıl, cennet ehlinden nasıl olunur, cennet ehlinden olmak için neler yapmak gerektiği konusunda bir sürü beyanatları var. Mesela o ayet-i kerimelerden bir tanesi ben size okuyayım. Allah-u Azze ve Celle buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ İman edenler ve salih amel ortaya koyanlar, onlar cennet ehlidir buyuruyor Allah. Yine Vel Asr suresinde, değil mi? Hepimiz okuyoruz, namazlarımızda tilavet ediyoruz. Vel Asr innel insane lefi husr illellezine amenu ve amilu salihat ila ahiril ayet. Yani kurtuluşa erenlerin, iman edenler, salih amel ortaya koyanlar ve dedim ya ila ahiril ayet, Allahu Teala başka şeyler de dile getiriyor. Ama bu minvalde birçok ayeti kerimeyi etüt etmek, değerlendirmek mümkün. Allahu Teala cennet ehlinden olabilmenin yolu olarak hakkıyla iman etmeyi ve salih amel ortaya koymayı şart koşmuş. İman bugün sohbetimizin konusu olmadığı için hemen onu bir kenara koyuyoruz. Onun üzerinde yoğunlaşmıyoruz. Amel ve ameli meseleler bizim bugün konumuz olmasa sebebiyle biraz onun üzerinde yoğunlaşmak istiyorum. Dolayısıyla az önce bir şey ifade etmiştim dostlar. Hatırlayınız, cennet ehlinden olmak hepimizin muradı. Bu dünya hayatında iman edenler olarak, ahiret gününü bilen ve bunun farkında olanlar olarak, ne bileyim, cennet ve cehennem amentüsünün bir parçası olanlar, bizler, bu dünya hayatında tek gayemiz hakkıyla kulluğu yerine getirip alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'nın rızasına ve cennetine nail olmak. Derdimiz o. Ve Allah-u Azze ve Celle ayeti kerimelerinde, birçok ayeti kerimesinde cennet ehlinden olunabilmesinin yolunu ifade etmiş, beyan etmiş. Az önce tilavet ettiğim ayet-i kerimede Allah şart koşuyor. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Sıradan bir amel de değil, salih amel ortaya koymak cennetin anahtarlarıdır diye ifade etsek yanılmış olmayız. Tabii tam da bu noktada, madem ki dedim ya iman konumuz olmadığı için onu bir kenarda tutuyoruz. Amel bizim cennet vesilemiz. Düşünün kıymetli kardeşlerim. Yani bu çok basit bir cümle değil ha. Biz din gününe iman ediyoruz. Biz dünya hayatında niçin var olduğumuzu biliyoruz. Biz cennetin hak olduğuna iman ediyoruz. Biz cehennemin hak olduğuna iman ediyoruz. Hak edenlerin cennete, müstahak olanların da cehenneme gideceğine hem vallahi hem billahi iman ediyoruz. Ve Allah cennet ehlinden ya da cehennem ehlinden olmanın amelle alakalı olduğunu beyan ediyor. Yani bizim yaptığımız amellerimizin karşılığı ukba hayatında ya cennet ya da cehennem olarak karşılık bulacak. Bu kadar net. Yani dünya sınavında, hayat sınavında, maratonunda, geçen hafta da ifade ettim. Bu sürecin sonunda biz yaptıklarımızın karşılığında ya Rabbimizin cennetine nail olacağız ya da cehennemine müstahak olacağız. Bu kadar net. Öyleyse biz ameli dediğimiz şeyi, amel dediğimiz o olayı küçüğünden büyüğüne, zerresinden küresine nasıl hafife alabiliriz ya? Yaptığımız her bir amelin mutlaka karşılığını Allah verecek, bir düşünün. Var mı ispatım? Var. Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki ba'de a'udhu billah fe ve rabbike lenes'elennehum ecma'ine amma kanu ya'melun. Allahu Ekber. Allahu Azze ve Celle birçok şeye yemin vermiştir Kur'an'da. Nedir mesela değerli hazirun? Güneşe, asra, aya, zamana, hatta la uksimu bihâdel beled, belede dahi yemin vermiştir. Ama Allah Azze ve Celle Kur'an'da çok az yerde zatına yemin vermiştir. Çok az. İşte o ayet-i kerimelerden bir tanesi bu. Bu başlı başına yemin ve Allah-u Teala'nın yemini de kendi şahsı üzerine, zatı üzerine olduğunca daha da bir ehemmiyet arz ediyor. Ve buyuruyor ki senin Rabbinin adına yemin olsun ki biz onların her bir amelinden onları bir bir hesaba çekeceğiz. Allahu Ekber. Düşünün. Yaptığımız her bir amelin mutlaka karşılığını Allah bizden soracak. Öyle bir imtihan dünyasında sınav veriyoruz. İmtihan veriyoruz. Yaptığımız her bir şeyin karşılığını Allah soracak. Öyleyse sohbetin girizgah kısmında buna dikkat çekmek istedim. Birazdan salih ameli tamamlayıcı faktörlerin ne olduğuna geleceğim. Hani o riya, riyasız amel, Allah'a adanmış amel, ama ilk önce siz hazirun ve ekranlar başında kardeşlerimin nezdinde amelin ehemmiyetinin barizleşmesini arzu ediyorum. Vallahi bizim ameli hafife almak gibi bir lüksümüz yok. Allah kendi zatına yemin vererek buyurdu ki vallahi soracağım. Yaptıklarının her birisinden soracağım. Zerresinden küresine kadar ortaya koyduğumuz her bir kametin yevmül kıyamede karşılığı olacak. Nedir bu? İki tanesinden üçüncüsü yok. Ya cennet ya da cehennem. Bu kadar. Ya biz vellezine amenu ve amilus salihati enne lehum cennet, ya biz bu cennet ehline nail olacağız. Salih amel ortaya koyarak, amel sınavının hakkını vererek, ya da cehenneme ve bi'sel masir la kaddarallah, cehennem ehlinden olacağız. Allah bizi muhafaza etsin. Ama bu neyle olacak? Terennümle değil. Sadece sözle de değil. Amelle desteklenmemiş, sadece havada asılı kalan sözlerle, ifadelerle de değil, amelle. İşte sohbetimin başında amelin ne kadar ehemmiyetli olduğunu siz değerli kardeşlerimle paylaşma arzusu içerisinde oldum. Lüksümüz yok. Nasıl olur da bir Müslüman namazını ihmal edebilir? Nasıl olur da bir Müslüman imkanı ve gücü var iken hacca gitmez? Nasıl olur da bir Müslüman zekatını vermez? Nasıl olur da bir Müslüman emri bil maruf ve nehyi anil münkeri kendince, kendi arzusu ve isteği doğrultusunda terk edebilir? Ben çok iyi dua edeceğim, siz yapın, ben arkanızdan dua ediyorum diyebilir. Çoğaltabiliriz. Neye dikkat çekmeye çalışıyorum? Amele. Amelin her birisinin, yaptığımız amellerin her birisinin kıyamet gününde mutlaka karşılığı olacak. Zerresinden küresine kadar. Önemli değil mi? Vallahi önemli. Bakınız. Madem ki ameller bizim ya cennetimizi ya da cehennemimizi belirleyecek. Allah korusun ya, düşünebiliyor musunuz? Vallahi inanın, bak bütün içtenliğimle söylüyorum. Değerli hazirun, kıymetli müdavimler. İnanın sohbete hazırlanırken çok tesir altında kaldım. Bir düşünün ya, bir amel işliyorsunuz. Susuzluğunuzu helal yoldan da giderebilirsiniz, haram yoldan da. Bu susuzluğunuzun giderme keyfiyetinin karşılığını Allah size verecek. Ya cennetle mükafatlandıracak ya da cehenneme müstahak olacaksınız. Ya basit bir su içiminden bahsediyorum. Öyleyse nasıl olur da Müslüman faiz yiyebilir, içki içebilir, içki içen düzene sessiz kalabilir, münkere karşı kayıtsız kalabilir. Allah bunu istemişken, Allah bunu talep etmişken, Allah yapın demişken, nasıl hafife alabilir ya? Siz yapın, ben dua edicinizim arkanızdan diyebilir ya. Nasıl? Halbuki az önce okuduğum ayeti kerimeyi nakşetmek lazım gönüllere, dimalara, zihinlere Allah için. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ Senin Rabbinin adına yemin olsun ki soracağım. Bir bir soracağım. Allahu Ekber. Ne diyeceğiz? Ebu Derda diyor ya radıyallahu anh. Diyor ki vallahi o öyle bir Allah ki bize oku dediğinde ya yapmadık ya Rabbi. Yapmak istedik de yapamadık. Hiçbir şeyin mazeretinin geçerli olmayacağı Allah'ın huzuruna çıkacağız. İkra kitabek. Kitabını oku. Abdullah dediği zaman ne diyeceğiz yani? İşte amelin ehemmiyetini bu kısımda ifade etmek istedim. Öyleyse şurada mutabıksak, ki mutabıkız elhamdülillah, inanıyoruz. Bizim amellerimiz ya bizi cennete götürecek ya da cehenneme, yani cennet anahtarına ya da cehennem anahtarına vesile olacaksa, biz inananlar olarak, iman etmiş zümre olarak cennetlik amellerin ardına düşeceğiz. Şimdi bir hadis paylaşacağım sizinle. İki tane öğretisi var hadisin. Hadis iki şeyi birden öğretecek. Bir, başta söylüyorum hadisi paylaşmadan önce ifade edeyim. Bir, sahabe cennetlik amellerin ardına düşmüş. Bu çok önemli. Şimdi biz cennet vesilesi olduğuna inanıyorsak amellerin, herkes kendi nefsine sorsun. Ben soruyorum, huzurunuzda soruyorum. Acaba cennete vesile olacak amellerin ardına ne kadar düşüyorum? Ya biz buna inanıyoruz. Biz işlediğimiz amellerin bizi cennete ya da cehenneme götüreceğine inananlar olarak soruyorum. Başta nefsime soruyorum. Siz ekranları başındaki kardeşlerim, Allah için siz de sorun. Ve deyin ki beni cennete götürecek amellerin ardına ne kadar düştüm? Bir kampanyayı kovaladığım gibi kovaladım mı? Menfaat elde edeceğime inandığım bir şeyin ardına düştüğüm kadar cennetlik amellerin ardına düştüm mü? Sordun mu bir bilene? Ben inanıyorum ki bu amel beni cennete götürecektir. Bunu Allah için bana öğretin diye bununla dertlendin mi? Gece uykularım kaçtı mı? Allah için herkes sorsun. Muaz bin Cebel diyor ki bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraber yürüyorduk. Tirmizi kaynaklı bir hadis-i şerif anlatıyorum. Beraber diyor yürüyorduk. Ya Resulallah diyor yalnız kalınca ben ona sordum. İşte sahabe şeyi çok iyi çözmüş. Ukba merkezde bakabilmeyi. Ya Resulallah beni cennete götürecek ameller öğretir misin? Allahu Ekber. Sahabe işi biliyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan onu cennete dahil edecek, cennetlik olmasını sağlayacak amelleri soruyor. Çok net. Allah Resulü uzunca bir hadis, hemen mefhumen zikrediyorum. Allah Resulü diyor ki Allah'ın birliğine iman edeceksin. Ona hiçbir şeye ortak koşmayacaksın. Namazını hakkıyla kılacaksın. Zekatını hakkıyla vereceksin. Hakkıyla ifadesini özellikle zikrediyorum çünkü birazdan bize lazım olacak. Zekat verilir ve hakkıyla verilmeden verilebilir mi? Verilir. Emir bil maruf ve nehy an münker yapılır mı? Yapılır. Hakkıyla yapılmadan yapılır mı? Yapılır. Birçok ameli, namaz ayetle sabit. فَوَيْلُوا لِلْمُسَلِّينَ Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Olur mu olur? Onun için hakkıyla ifadesini zikrediyorum. Birazdan geleceğim inşallah. Vallahi Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o ameli bazı hususları zikrettikten sonra diyor ki sana diyor ey Muaz madem sordun hayır kapılarında öğreteyim mi? Diyor ki evet ya Resulallah. Diyor ki oruç tut. O diyor seni haramlardan uzak tutar. Sonra diyor bol bol sadaka infak et o da senin diyor günahlarını örter. Sonrasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ey Muaz sana dinin başını, dinin direğini ve sonrasında da dinin zirvesini öğreteyim mi? Bak Muaz bir şey sordu. Cenneti arzu eden ve bunun yolunu gözetene Allah'ın Resulü fazlasını verdi. Bizim için de öyle. Biz cenneti isteyelim Allah bize cenneti nasip edecek olan bir sürü amel vesileleri halk eder. Karşımıza çıkarır. Onu işlemeye bizi vesile kılar. Muaz samimiydi, istedi. Allah'ın Resulü dedi ki sana dinin başını, dinin direğini, dinin zirvesini öğreteyim mi? Evet ya Resulallah. Dedi ki dinin başı İslam'dır. Dinin direği namazdır. Dinin zirvesi ise cihattır. Ey Muaz, bunların hepsini kapsayanını söyleyeyim mi? Bunların hepsini kuşatıcı bir amil, bir faktör. Hepsini kuşatıyor. Diyor ki ya Resulallah, bunların hepsini kuşatan o faktör nedir? Diyor ki Muaz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle dilini işaret ederek buna sahip çık ey Muaz. Şimdi Muaz'ın sorusu inan benim kalbimin derinliklerinden aynı şekilde sormak istediğim sorunun bizatihi kendisi. Soruyu duyunca diyeceksiniz ki ben olsam ben de sorardım. İtimat edin. Diyor ki ya Resulallah nasıl yani? Biz dilimizle söylediklerimizden de mi hesaba çekileceğiz? Muaz artık dili o kadar hafife almış ki ya da bununla alakalı hiçbir aklında ya da gönlünde böyle bir şey tasarlamamış, tasavvur etmemiş ki soruyor. Ya Resulallah bunların hepsini kuşatacak öyle mi? Ve biz söylediklerimizden Allah-u Teala'nın karşısında hesap vereceğiz öyle mi? Ananı yitiresin ey mi? Ey Muaz, insanların çoğu aha bu dilinin yüzünden sürünerek yüzüstü cehenneme gidecekler. Allahu Ekber. Şimdi biz ne dedim hadisi zikretmeden önce başında? İki tane dersi var, öğretisi var. Bir, cennetlik amellerin ardına düşeceğiz. Bir kampanyayı kovcaladığımız gibi, bize menfaat sağlayacak olan bir şeyin ardına düştüğümüz gibi, cennete götürecek olan ve cennete nail olmamızı sağlayacak olan amellerin ardına ve peşine düşmeliyiz. Bu bir. İki, vallahi biz söylediklerimizden de hesaba çekileceksek vay halimize. Amelleri terk etmek gibi, amelleri hiçe saymak gibi, ciddiye almamak gibi bir lüksümüz olabilir mi? Allah için soruyorum ya. Her bir amelin karşılığını Allah bize soracaksa nasıl olur da bir Müslüman namaz kılmaz? Nasıl olur da hiç böyle ciddiye almaksızın keyfi bir şekilde faiz yiyebilir? Tabii bu keyfi ifadesinden de hemen bir yanlış anlaşılma olmasın. Faizin hiçbir şekilde yemesi caiz değil. Nasıl olur da Müslüman bu konuları ciddiye almaz? Biz söylediğimiz, vallahi şu anda söylediklerimin her birisini وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Yok ki kaydeden bir melek, tespit eden bir melek olmasın ki söylenenler her bir tek tek kayda geçsin. Allah Azze ve Celle'nin vazifelendirdiği melekler bizim her bir söylediğimizi kaydediyor. Düşünün şu anda Abdullah kardeşinizi dinliyorsunuz. Şu anda söylediklerimin her birisi Allah Azze ve Celle'nin meleği tarafından kaydediliyor. Ve kıyamet gününde Allah soracak. Anlattığımın hakiki manada bir amel türü olup olmadığını da vallahi soracak. O Allah biliyor. Hangi niyetle anlattığımı, hangi kasıtla sizinle paylaştığımı, İyi bir hatip desinler diye mi, yoksa aman ne güzel anlatıyor desinler diye mi, yoksa tamamen halis Allah'a adanmış bir keyfiyetle mi? Bunların hepsi alimul gaybi ve şehade ve huvel hakimul habir. Gizlesek de gizlemesek de bilen Allah, innehu alimun bizati sudur. O sadırlarda gizli olanı bilen Allah'tır. Neyi gizliyoruz? Dolayısıyla bu hadisle birlikte neyi ifade etmek istedim? Biz amelleri yapıp yapmamak gibi bir lükse sahip değiliz. Allah-u Teala'nın kaçın dediğinden kaçınacağız, yap dediğinden de bu anlamda yerine getirme gayreti içerisinde olacağız. Peki, sanırım amelin ehemmiyeti anlaşıldı. Neydi bizi cennete götürecek amel kıymetli dostlar? Salih amel. Amel değil, salih amel. Salih amelin kriteri ne? Ya da Allah-u Teala'nın indinde kabul ve karin olan, Allah-u Teala'nın hoşnut olduğu amel türü salih amelse, bunun kriterleri ne? Bu neyle ifade edilir? Örneğin, şer'i hükümler bağlamında söylüyorum. Çok basit. Allah-u Teala niçin فَوَيْلُوا لِلْمُصَلِّينَ desin? Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Namaz kılmış. Allah-u Teala'nın اَقِمُ الصَّلَاءَ En'am suresinde geçtiği üzere namaz kılınız emri gereği kalkmış kul Allah'ın bu emrini yerine getirmek adına namaza durmuş. Ama Allah bazılarının namazından için diyor ki فَوَيْلُوا لِلْمُصَلِّينَ Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Niçin? Çünkü her ne kadar zahirde şer'i hükmü yerine getirmiş olmak durumu varsa da demek ki o amelin salih olabilmesinin önündeki bir takım engeller var. Nedir o? İşte bugünkü sohbetimizin esası. Allah'a adanmamışlık. Yani fıkhi literatüründe söylüyorum dostlar, riyanın karıştığı amel. Amelin artık bir ortağı var. Allah Azze ve Celle'ye adanmış olmanın yanında Allah'la birlikte bir ortağı var o amelin. Birileri benden hoşnut olsun gayesiyle yapılmış bir amel. Birileri tadiyle erkana ne kadar da riayetle namaz kılıyor desin diye kılınmış bir namaz. Yahu gecesini gündüzüne katmış. Maşallah tebarakallah ne kadar da emri bil maruf ve nehyi an münker düşkünü desinler kastıyla yapılmış bir çalışma. Çoğaltabiliriz. Bu liste uzar da uzar. Ama şer'i hükme muvafık olması demek sadece Allah-u Teala'nın çerçevesini belirlediği şekilde yapılmış olmasından ibaret değil. Çok basit bir örnek vereyim ben size. Şeytan taşlamanın şekli, keyfiyeti bellidir. Alırsınız 7 tane, küçük şeytan vardır, orta şeytan vardır, büyük şeytan vardır. Onlara atacağınız taşın hacmi bellidir, atacağınız keyfiyet bellidir. Bu şer'i hükme moda mod. Şer'i nasların gösterdiği şekilde fiili olarak yapsanız dahi. Onun salih amelden olması için temel şart atan kişinin niyetinin Allah için olmasıdır. Ya maşallah amca ne kadar da iyi şeytan taşlıyor niyetiyle o şeytana o taşları atıyor idiyse vallahi bu şer'i hükme zahirde muvafakat sağlasa da Allah katında kabul olan ve karin olan bir amel değildir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu niye önemli? Bir düşünün. Ömrünüzü adamışsınız. Namazınızın hiçbirisini geçirmemişsiniz ama insanlar sizin namazınızı tebrik etsinler. Namazınızı beğensinler diye namaz kılmışsınız. Vallahi bu riyanın kendisinin bizatihi namaza karışmış halidir. Allah katında hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Bir düşünün elinizin kıyamette boşa çıktığını. Dolayısıyla amelin salih amelden olabilmesinin temel şartı onun Allah Azza ve Celle adına yapılıyor olmasıdır. Allahu Azza ve Celle'den başkasının o amele karışmamış olmasıdır. Birilerinin hoşnutluğu için yapılmamış olmasıdır. Birilerinin takdirini kazanmak adına yapılmamış olmasıdır. Ne kadar da şöyle iyi okuyor, ne kadar da iyi yapıyor, ne kadar da işte iyi cihat ediyor, ne kadar da iyi oruç tutuyor, ne kadar da fazla oruç tutuyor. Sırf bunlara nail olabilmek kastıyla yapıldıysa bu amelin Allah katında hiçbir kıymetin olmadığını ifade etmeye çalışıyorum. Ya bu çok önemli değil mi kıymetli dostlar? Ben mi yanılıyorum? Elimizin kıyamette boşa çıktığını düşünün. Var hadis var. Eli boşa çıkmış insanları Resulullah anlatmış sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim'in tahric ettiği bir hadis. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor, diyor ki kıyamet gününde Allah'ın huzuruna bir şehit getirilir. Allahu Ekber. Şehit olmak hepimizin arzusu değil mi ya? Allah uğrunda canlarımızın, kanlarımızın akıtılması hepimizin isteği değil mi ya? Cennet ehlinden olmak böylelikle. Evet buyurun. Kulak verin şimdi. Bir şehit getirilir Allah'ın huzuruna. Der ki ben sana onca nimet verdim ey kul. O nimetlerimin karşılığında ne yaptın? Ya Rabbi ben o nimetleri ikrar ediyorum. Sen beni nimetlere boğdun. Ama ben o nimetlerin karşılığında da senin davan ve dinin uğrunda şehit düştüm. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle kulun bu cevabına binaen diyecek ki ey kul yalan konuştun. Allah söyleyecek Allah. Yalan konuşuyorsun ey kul. Doğru değil söylediğin. Senden için insanlar ne kadar cevval desinler diye çarpıştın. Senden için insanlar ne kadar da baba yiğitçe savaştı desinler. Bunun için savaştın. İnsanlar senden için kahraman desinler diye savaştın. Yalan konuşuyorsun. Ve sen dünyada arzu ettiğine nail oldun. Efendimiz diyor ki Allah emredecek ve diyecek ki insanlara kendisini duyurmak için cihat etmiş ve şehit düşmüş bu kulu yüzüstü sürünerek cehenneme götürün. Allahu Ekber. Boşa çıktı. İnsanların kendisinden övgüyle bahsetmesi gayesiyle, kastıyla yaptığı amellerin karşılığı Allah katında hiçbir karşılık bulmadı. Sonra hadiste devam ediyor Allah'ın Resulü. Diyor ki bir alim getirilir. Mesela ben şimdi karşınızda İlim sahibi olduğum iddiasıyla söylemiyorum ama bildiğim herhangi bir şey anlatan bir kardeşiniz olarak. Aha, bu kısımda ne kadar zorlanıyorum biliyor musunuz anlatırken? Bunu söyleyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun söylediğine ben inanıyorum. Ve diyor ki, Allah'ın huzuruna bir ilim anlatan, ilmiyle insanlara bir şeyler tebliğ etmeye çalışan alim getirilir. Ve sorar Allah, sana o kadar nimet verdim, ne yaptın ey kul? Ya Rabbi, senin bana ikram ettiğin nimetleri ikrar ediyorum. Ben onları senin davan ve yolunda ilmi çalışmalar yaparak harcadım. Ve Allah buyuruyor ki, yalan konuşuyorsun. Yalan söylüyorsun. Bir ayet okumuştum, hatırlıyor musunuz? Parantez açıp kapatıyorum. İnnehu alimun bi zati sudur. Allah biliyor bizim gönlümüzde hangi kasıtla yaptığımızı ya. Ya nasıl ürpertici bir sahne. Allah için bir düşünün. Ebu Derda'nın dediği gibi, o Allah ki senin hangi niyetle yaptığını biliyor. Yapmadım desen yalan. Hangisini söylersen söyle Allah biliyor. Ve Allah o kuluna diyor ki, yalan konuşuyorsun ey kul. Sen ilmini anlatırken, ilim meclislerinde konuşurken sana ne kadar iyi bir hatip desinler diye anlattın. Ne kadar iyi bir alim olmuş ya maşallah desinler diye anlattın. Senin ilminle alakalı insanlar övgüler dizsinler diye anlattın. Yalan konuşuyorsun. Ve Allah emredecek, bunu yüzüstü cehenneme sürükleyin. Ve sen nail oldun. İnsanlar senden övgüyle bahsetti. Ne kadar iyi bir hatip dedi. Ne kadar da güzel konuşuyor dedi. Ne kadar da ilim sahibiymiş maşallah. Sen bu niyete sahiptin. İstediğine mazhar oldun. Şimdi ise hak ettiğin yer sürünerek, sürüklenerek cehennem azabıdır. Allah'a bakar. Sonra bir infak abidesi getirilir Allah'ın huzuruna. Ne yaptın ey kulum? Sana onca nimet verdim. Ya Rabbi, senin din ve davan uğrunda infak ettim. Yalan konuşuyorsun. Yine Allah biliyor. O kulun hangi kasıtla, hangi niyetle infak ettiğini biliyor Allah. Alimul gaybi ve şehade ve huvel hakimul habir. O Allah biliyor. Senin hangi kasıtla infak ettiğini bilen bir Allah var. Onun huzurundasın. Yalan konuşuyorsun diyor Allah. Sen insanlar senden için amma cömert desinler diye infak ettin. Bunun karşılığını sen dünyada aldın. Burada eli boş. Bunun karşılığı cehennemden başka bir şey değil. Bunu sürükleyerek cehenneme atın buyuruyor Allah. Ne kadar ürpertici kıymetli dostlar. Ha, ekranları başındaki kardeşler. Bir amel yapıyorsunuz ve amelinize, o ameli işlerkenki niyetinize Allah'a adanmışlığın ötesinde ve yanında riya karışmış. Gösteriş karışmış. Birilerinin sevgisini, birilerinin övgüsünü kazanabilmek karışmış. Allah indinde hiçbir kıymet harbiyesi yok. Bir düşünün. 60 sene ömür sürmüşsünüz. Allah ne kadar takdir ettiyse 70 sene ömür sürmüşsünüz. Ve yaptığınız amelleri insanlardan övgü alabilmek gayesini karıştırmışsınız niyetlerinize. Allah katında hiçbir kıymeti yok. Allah bak. Ahirette bomboş. Allah bizi o halden muhafaza etsin. Bir düşün. Öyleyse gösterişten sakınacağız. Allah'a adanmışlık demiştim ya, hatırlıyor musunuz? Azığımız, sohbetimiz, en büyük öğretisi nedir? Bunu konuşurken demiştim ki, gösterişsiz Allah'a adanmış ameller. İslam davetçisi sadece Allah için. Namaz kılan hakkıyla sadece Allah için. Zekat veren hakkıyla sadece Allah için. Allah-u Teala'nın bizim amellerimizi katında kabul etmesi için temel şart Allah'a adanmış olmasıdır. Vallahi birilerinin övgüsüne bir dünyada o niyetle ameli işlerken, eğer ki niyetimizde birilerinin övgüsüne sahip olmak varsa, Allah katında hiçbir kıymet harbiyesi yok. Bizi endişelendirecek, ürpertecek, belki de bir anlamda başta nefsime söylüyorum, hepimize bir anlamda katkı sağlayacak bir hadis paylaşmak istiyorum. Hadis, riyakarlıktan sakınmakla alakalı çok ciddi bir hadis. Müthiş bir hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif ki, Tirmizi tahric etmiş bu hadis-i şerifi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Ta'avvezu billahi min jubbil hazan." Ve ila ahiril hadis. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: "Hüzün vadisinden Allah'a sığının." "Ta'avvezu billahi min jubbil hazan." Hazan, hüzün vadisinden, kuyusundan, daha doğrusu çukurundan Allah'a sığının. Allah'ın Resulü ümmetine sesleniyor. Ekranları başında kardeşlerim. Allah'ın Resulü bu hadisi bize okuyor. Hazır olun. Diyor ki: "Ta'avvezu billahi min jubbil hazan." Hüzün vadisinden Allah'a sığının. Kuyusundan Allah'a sığının. Ashab diyor ki: "Ya Resulallah, hüzün vadisi nedir ki?" Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Dikkat edin. Hüzün vadisi cehennemde öyle bir vadidir ki cehennemin kendisi günde 100 defa o vadiden Allah'a sığınıyor." Ya Rab, yanlış duymadınız. Sürçü mikrofonda falan da bulunmadım. Tekrar ediyorum. Cehennemin kendisi, cehennem, Allahu Ekber, her türlü azabı bünyesinde taşıyan cehennemin kendisi günde 100 defa hüzün vadisinden Allah'a sığınıyor. Diyor ki: "Ya Rabbi, bizi hüzün vadisinden muhafaza et." Allahu Ekber. Ashab soruyor: "Ya Resulallah, peki," diyor, "o hüzün vadisinin ashabı kim olacak? Yani sahipleri kim olacak? Kimler girecek oraya? Kimler müstahak olacak ya Resulallah?" Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Amelleriyle riya yapan okuyucular, bilenler," buyuruyor. Allahu Ekber. Yani bildiğimiz bir şeyi anlatırken, çok basit ya, paylaşacağımız bir bilgi ve insanlara gidiyoruz, götürüyoruz, konuşuyoruz. Bunu anlatırken, taşırken, söylemlerimizde, ya ne kadar da iyi konuşuyor niyetini taşıdıysak, vallahi Allah bizi muhafaza etsin, hüzün vadisine müstahak olacağız. İnsanlar kendisini beğensin diye riya karıştıran, ameline riya bulaştıran insanlardan bahsediyor hüzün vadisinde. Farkında mısınız bilmiyorum ama kıymetli kardeşlerim, çok ciddi bir meseleyle karşı karşıyayız. Mesele demek ki ameli yapmak değil. Mesele, ameli yapmak problem veya sıkıntı ya da çok basit olduğu anlamında falan bunu kastetmiyorum. Namazı Allah emrettiği halde kılmayanlar var. Ama Allah namaz kılanlardan için فَوَيْلُوا لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Allah namaz kılanların gösterişinden bahsediyor. Şehit düşmüş, şehit. Şehidin riyakarlığından bahsediyor Allah. Alimin riyakarlığından bahsediyor Allah. İnfak sahibinin riyakarlığından bahsediyor Allah. Demek ki amele taşımak da yetmez. Amelin Allah'a adanmış olması şart. Yani eğer ki bir amel ihsanla yapılmadıysa, ihlasla yapılmadıysa, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin katında hiçbir kıymet harbiyesi yok. Öyleyse boşa kürek çekmemek adına yaptığımız amellerin Rabbimizin katında kabul olması adına Allah Azze ve Celle'nin istediği amel Allah'a adanmış amel olmalıdır. Bu kadar net. Allah'a adanmış olmanın fıkhi karşılığını söyleyeyim mi? İhlasla yapılan amel, ihsanla yapılan amel, sadece Allah için yapılan amel, Allah adına yapılan bir amel, Allah istedi diye yapılan bir amel. Kimin ne söylediği hiç umrunda olmadan yapılan amel. Bakınız, bugün konu özellikle riyakarlık, ihsan ve ihlas olduğu için çokça nas zikrediyorum ki bir anlamda konuşan Abdullah kardeşiniz değil, en azından naslar olsun arzusu içerisindeyim. Mesela bir tane hadis paylaşacağım. İnan hadis beni böyle, hani böyle bir ürpertir ya, aman ya Rabbi, bu nasıl bir hadis dersiniz ya, işte öyle bir hadis. Tam da konunun özünü, hakikatini ifade eden bir hadis-i şerif. Şeddat bin Evs rivayet ediyor hadisi. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: ümmetim hakkında iki şeyden endişeliyim. İki. Bize nasihat ediyor. Bize bir şeyler miras bırakmış. Bir öğretisi var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki size ümmetimle alakalı endişelerim dile getiriyorum. Onlar iki tanedir diyor. Bir, şirk. İki, gizli şehvet. Ashab soruyor. Diyor ki ya Resulallah, ümmeti Muhammed'den bahsediyorsunuz. Yani iman etmiş bir zümre ama şirk. Diyor ki ya Resulallah, ümmetiniz şirke mi düşecek? Allah Resulü diyor ki evet. Ama öyle puta tapmak falan yok. Aya tapmak yok. Güneşe tapmak yok. Tahta parçasına falan tapmak yok. Peki ya Resulallah, ama şirkten bahsettiniz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuracak ki evet. Şirk işleyecekler. Onlar amellerini gösterişle yapacaklar buyuruyor. Allah'a bakar. Düşünün. Allah Resulü bunu şirk diye tarif etmiş ve kelime manası itibariyle sahih. Sadece Allah'a adanmış olmaktan çıkıp birilerine o amele ortak koşmanın diğer bir adıdır. İnsanların sevgisini kazanmak adına, insanların takdirini kazanmak adına, insanların yapılan işten hoşnut olması ve hoşnutluğunu dile getirmesi niyetiyle yapılan o ameller riya karışmış ameldir ve şirk bulaşmış bir ameldir. Bu kadar net. Hadis söylüyor bunu. Vallahi bu çok ürpertici kıymetli dostlar. Bir amel yapıyoruz ve eğer ki o amelin parçası, eğer ki o amelin içinde Allah-u Teala adanmışlığın dışında başka bir şey varsa Allah-u Azze ve Celle'nin katında hiçbir kıymeti yok. Düşünün. Dolayısıyla hatta bununla alakalı benim çok böyle manidar bulduğum bir rivayet var. Ama sohbetin tam da bu kısmında kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, biliyorsunuz fıkıhta ve bazı kitaplarda, hatta köklü değişim bu konuda yayınladığı bir kitap var. İslam nefsiyetinin dinamikleri başlığında takip eden kardeşlerim, müdavimler, siz hazır olun. Eğer arzu ederseniz bu kitaba müracaat edebilirsiniz. O kitapta riya ve tesmi' diye iki tane kavramdan bahseder. Bak, burada yeri gelmişken bunu ifade edelim. Riya ameli iptal eder. Ama tesmiye dediğimiz şey, onu da parantez içerisinde manasını verelim, duyurma hastalığı demektir. Amelinize riya bulaştırmamışsınızdır. Sırf Allah adına yapmışsınızdır. Ama amel bittikten sonra onu insanlara duyurmaktan da haz alırsınız. Allah Azze ve Celle ve Naslar diyor ki, tesmiye hastalığı müptelaları, yani ona yakalanmış olanlar bilsinler ki bu amel Allah katında geçerlidir ama bu duyurma hastalığının karşılığını Allah ondan soracaktır. Tabii. Mesuliyet ister. Yani sırf Allah Azza ve Celle için yapmışsınızdır. Riyasız bir ameldir. Allah'a adanmış bir ameldir. Sohbetimizin konusu gereği söylüyorum. Ama siz amel bittikten sonra tutar bunu insanlara duyurursunuz. Ya gece teheccüde kalktım. Allah için kalktım ama inanın ayaklarım şişene kadar nafile kıldım. Bunu anlattığınız zaman bu tesmi hastalığının alametleri üzerinizde var demektir. Duyurma hastalığı. İşte tam da sohbetin bu kısmında riyakarlıktan bahsettikten sonra bu eksik kalmasın diye devam etmek istiyorum. Dolayısıyla azığımız şu: Allah'a adanmış olması. Evet, burada Allah'ın izniyle garantilediysek, Allah'ın izniyle bu konuda sadece Allah'a adanmış amellerle Rabbimizin karşısına çıkacağımızı en azından bu anlamda sağladıysak, sonrasında da Allah için yapılmış bir ameli anlatmayacağız. Anlatmamaya çalışacağız. Tesmiye hastalığı, riyakarlık ve tesmiye. Bu ikisi fıkıh kitaplarında böyle zikredilir. Duyurma hastalığı. Bir gün Ebu Musa el-Eş'ari Ebu Bureyden'in rivayetidir ha. Diyor ki biz gençlerin de diyor huzurunda olduğu bir meclis, Ebu Musa el-Eş'ari gençlere nasihat ediyor. Bukhari kaynaklı bir rivayet. Ebu Bureyde diyor ki başladı diyor Ebu Musa el-Eş'ari Zatür Rika savaşını anlatmaya. Zatür Rika ne biliyor musunuz kelime anlamıyla? Kumaş demektir. Ayaklara yaradan, kanamadan, tırnakların sökülmesinden ötürü o gazve sırasında, sefer sırasında ayaklara çaput bağlandıklarından dolayı bu ismi almıştır. Gömleklerini yırtmışlardır, kanayan ayaklarına dolamışlardır ki biraz daha suhuletle, kolaylıkla yürüyelim diye. Bu manadan bu ismi almıştır. Zâtur rikâ. İşte Ebu Musa el-Eş'ari gençlere bunu anlatıyor. Diyor, biz 6 kişiye diyor bir binek düşüyordu. Bu kolay hesaplanabilir. Kaç gün yol gittilerse işte o kadar kişi yürüdü. İşte çok az bineğinin üzerinde sefere devam edebildi. Anlatıyor Ebu Musa el-Eş'ari, diyor ki tırnaklarımız yerinden söküldü. Ayaklarımız kan revan içerisinde kaldı. Artık yürümeye takat getiremez olduk. Ey gençler, anlatıyor böyle. Diyor ki burayı da savaşta olup biteni, seferi, ayaklarının kanadığını, tırnaklarının söküldüğünü ve ondan sonra en azından yürüyebilmek için gömleklerini yırtıp ayaklarına bağladıklarını anlatınca Ebu Musa el-Eş'ari sonra böyle elini yüzüne kapadı. Dedi ki diyor, vallahi ne yaptım ben? Ben iyi bir şey yapmadım. Ben Allah için yaptığım bir ameli size anlattım. Olmadı gençler, bunu yok sayın. Bunu anlatmadım sayın yani. Diyor ki, ben bunu anlatmayı aslında hiç arzu etmiyordum ama anlatıverdim ya. Bunun pişmanlığını duyuyor. Yani böyle isteyerek onlara bu kasıtla anlatmamış ama diyor ki, kitapta sahih bir rivayet, vallahi ben diyor o kasıtla anlatmadım ya. Anlatmadım sayın. Ayağı parçalanmış, ayağının parçalanmışlığını dile getirdiğinin pişmanlığını yaşıyor. İşte biz buna tesmiye hastalığı diyoruz. Bundan sakınmak lazım. Bundan uzak durmak lazım. Sa'd bin İbrahim, o çok kıymetli bir Kadisiye Savaşı'nda ifadesi var. Hakikaten tesmih hastalığını bertaraf etmekle alakalı sahabelerden çok örnek verilebilir. Kendimize onlardan azık edinebileceğimiz, öğreti kılabileceğimiz birçok rivayet var. İnanın seçici olmaya çalıştım. İşte Sa'd bin İbrahim diyor ki Kadisiye Savaşı'nda Ebu Yusuf Kitab-ül Haraç'ta bunu tahric etmiş. Onun kitabından alıntı, diyor ki Sa'd bin İbrahim, Kadisiye Savaşı bitti. Biz diyor şehitleri, yaralıları gezerken bir tane diyor kardeşimizi gördük. Kolları, bacakları hepsi kesilmiş. Ya bir dikenin batmasından falan bahsetmiyorum. Abdullah kardeşiniz çok kolay söylüyor böyle. Basit söylüyor mikrofonların karşısında. Kolları, bacakları kesilmiş. Ama baktık ki ma'allezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله أكبر. Bu ayeti okuyor. Son nefesleri, kolu bacağı kesilmiş savaşta. Yok. Artık vücudunun bir parçası değil onlar. Kesilmiş. Savaş meydanında bırakmış. Yattığı yerden bu ayeti kerimeleri okuyor. مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّقِينَ وَالشُّهَدَى وَالصَّالِحِينَ. Salihlerden olmayı, sıddıklarla olmayı, nebilerle olmayı, şehitlerle olmayı istiyor. Bu ayeti okuyor. وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا. Onlar ne güzel dostturlar diyor. Peygamber'e arkadaş olmayı hayal ediyor. Onu arzu ediyor. Şehitlerle beraber olmayı istiyor. Salihlerle beraber olmayı istiyor. Son nefesinde bu ayet-i kerimeleri terennüm ediyor. Diyor ki Sa'd bin İbrahim, ben yanına eğildim. Kardeşim sen kimlerdensin? Senin adını bir bağışla. Ensardan. Vermiyor ismini. Diyor ki Ensardan birisi. Adını dahi söylemiyor. O yiğidin bak biz adını tarih kitaplarında bugün söyleyemiyoruz. O yiğidin kim olduğunu bugün sizlerle paylaşamıyorum adını. Niye biliyor musunuz? Yok. Söylememiş. Ensardan biri deyin geçin. Duyurmamış adını. Söylememiş. Duyurma gereği hissetmemiş. Vallahi biz bir gün belki riya, amellerimize riya karıştırmıyoruz. Allah öncelikle bize riyasız ameller yapma muvaffakiyeti nasip etsin. Riya karıştırmıyoruz. Evet, hadi bundan muvaffak olduk. Vallahi bu da sınavın diğer ya. Hakikaten zor bir sınav. Herkes kendi nefsinde bunun muhasebesini yapsın. Hazreti Ömer daha önce bunu anlatmıştım hatırlıyorsanız. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir yerde yemek veriyormuş. Müminlerin halifesi tabi. Emiri. Tabi burada fıkhi bir tartışmaya kapı aralamak istemiyorum. Sol elle yemek haram mıdır, mekruh mudur tartışması değil. Kastımız bu değil. Bir derdim var, onu anlatmaya çalışıyorum. Tesmih hastalığından uzak durmakla alakalı, zenginleştirsin diye örnek paylaşıyorum sadece. Kastım o, maksadım o. Bakıyor ki Ömer radıyallahu anh ikram etmiş tabi, yemek yiyor insanlar, oturmuşlar. Bir tanesi sol eliyle yemek yiyor. Uzaktan sesleniyor Ömer. Diyor ki Müslüman, sağ elinle ye. Diyor ki ey müminlerin emiri, o diyor biraz meşgul. Onun işi var yani. Allahu Ekber. Sonra aradan bir zaman geçiyor, bakıyor ki Ömer aynı sahabe, aynı kişi sol eliyle ısrarla yemeye devam ediyor. Diyor ki Müslüman, az önce de söylemiştim. Yani mümkünse sağ elinle yer misin? Diyor ki ey müminlerin emiri, o meşgul. Onun işi var. Üçüncü defa da aynı şeye şahit olunca Ömer diyor ki Müslüman, sana kaçtır deyip duruyorum. Bir insanın diyor yarım saattir veya 30 dakikadır veya 20 dakikadır, neyse yani dakika yazmıyor ama benim ilavelerim. Diyor ki bir insanın sağ eli neyle meşgul olabilir ki? Ey müminlerin emiri, ben onu mutede bıraktım geldim. Yani direnmiş söylememeye. Bu cevabı duyunca Hazreti Ömer tabii bir mahcubiyet edasıyla diyor ki peki senin çamaşırlarını kim yıkıyor, yemeklerini kim yapıyor? Diyor vallahi ben tek elimle yapmaya çalışıyorum. Ömer diyor ki vallahi vay bizim başımıza gelenlere. Öyleyse diyor sana hizmetçi bizden. Sana diyor bütün yapılması gerekenleri yapacak olan bir hizmetçi bizden. Devlet malından, beytül maldan onun gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama şu ihsana, ihlasa ve duyurma hastalığından tamamen uzak, ondan arındırılmış şu amelin güzelliğine bakar mısınız? Allah Azza ve Celle bize aynı hassasiyeti ikram etsin. Allah Azza ve Celle riyadan ve tesmih hastalığından bizleri muhafaza eylesin. Huzuruna vardığımız zaman riya bulaşmamış, onun razı ve memnun olacağı amellerle Rabbimize kavuşmayı nasip etsin. Allahu Teala bizlerden hoşnut olsun. Günahlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Taksiratlarımızı affetsin. Razı olsun inşallah. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.